Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün büyük bir sultandan bahsedeceğiz sizlere. Tasavvuf aleminin içerisine ismini büyük bir şerefle yazdırmış ve doğumundan vefatına kadar birçok menkıbeleriyle ve en başta kerametleriyle tasavvufta büyük deryalar açılmış olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinden sizlere bahsedeceğiz inşallah. Onun menkıbeleri ve onun hayatıyla ilgili geçişlerle bugün inşallah burada sizlerle günü paylaşacağız. İnşallah acziyetimizden, hata yapmaktan ve Gavs-ı Geylani'yi yeteri kadar anlatamamaktan ötürü şimdiden Rabbim beni affetsin. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Dünden bugüne değil, ta ezelden amil ve kamil olan, kamil bir insan olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kudüs-i Esrullah'sız. Daha bu dünyaya gelmeden bir sürü harikalığın içinden geçmiştir. Dünyaya geleceği anlarda babası Ebu Salih Efendi çok güzel bir rüya görmüş. Rüyasında Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Salih Efendi'ye, "Ey Ebu Salih, Yüce Allah sana bu gece kamil bir çocuk ihsan edecek. Evliyalar içinde derecesi çok yüksek olacak. O benim hem bel oğlum hem de yol oğlumdur. Bütün evliyalar ona itaat edecek." diye buyurmuşlardır. 471 Hicri 1078 miladilerde bu dünyaya geldiği zaman Gavs-ı Geylani Hazretleri Ramazan ayında gündüz saatlerinde imsakla iftar arası ne anasından ne de babasından süt ememiştir. Doğum ve doğum öncesi menkıbeleri böyle başlıyor Hazretim. İnanırsınız veya inanmazsınız. Kabul edersiniz veya etmezsiniz. Orası ayrı mesele. Ama sakın ola bu tür şeyleri akıl ve mantık terazisiyle tartmaya kalkışmayın. Bu tür şeyleri bu teraziye koymaktan uzak durun. Büyükler çok farklı şeyler söylerler. İdraki meal bu küçük akla gerekmez. Zira ki bu terazi ne kadar sıkleti çekmez demiştir şair. Sınır ötesi şeyler aşk aklıyla değil, aşk aklıyla idrak edilebilir. Akıl ve mantığın belli bir ufku vardır dostlar. Onlar ancak oraya kadar gidilebilir. Ondan ötesine geçilmezler dahi. Eğer geçer isen aşk ile geçersin. Bir şekilde geçerler ama kendi ölçüleriyle değil. O alemin, o iklimin şartlarına teslim olarak geçersin. Bu da büyüklerin deryasında aşk ile aşılır yollar. Hazretin Geylan topraklarında kabına sığmaz bir ceylan gibi sekip serpildiği günlerde yine böyle bir gün bir olay olmuş. Bir kurban bayramı arifesinde tarlada bir öküzün kuyruğundan tutarak "Oh!" demiştir. Çiftlikle oynuyor. Çiftliğe heveslenmiş. O demlerinde herhal ki kuyruğundan tuttuğu öküz dile geliyor. "Oh!" demiş. "Oh! Sen bu işler için yaratılmadın. Senin işin başka. Böyle deyince bir sıl salınca korkmuş Geylani. Küçük Geylani hemen eve kaçmış. O korku içinde evlerinin damına çıkarak ufuklara bakarken kilometrelerce uzaklıktaki Arafat'taki hacıları görmüş Geylani. Evet. Çok erken yaşlarda babası Ebu Salih öte dünyaya göçüp gitmiş. Kendisine hem analık hem de babalık yapan Fatma anasına ana demiş. Söyle oğlum ne var deyince, ben Geylan'a sığamıyorum ana. Dar geliyor artık Geylan bana. Geylan'dan çıkmak, ilim ve irfanın deryasına dalmak istiyorum ben. Eğer müsaade edersen demiş. O yaştaki bir çocuğun böyle konuşması Fatma Hanım'ı çok duygulandırmış ve ağlamaya başlamış. Sonra da kalkmış ve öbür odadan içeriden 80 dinar bulunan bir kese getirmiş. Oğul demiş. Bu 80 dinarın yarısı kardeşinin, yarısı da senin. Babanızdan kaldı bunlar size. Şimdi bu senin hisseni taşıyacağın keseyi koltuğunun altına dikeyim de yolda belde düşürmeyesin. İçinde 40 dinar bulunan keseyi hırkasının koltuk altına dikerken de oğul demiş. Sakın doğruluktan ayrılma. Söz mü? Söz demiş Gavs-ı Geylani. Söz. Bağdat'a giden ilk kafilenin içerisinde yola koyulmuş. Bağdat o zamanlar dünyanın en belli başlı ilim ve irfan merkezlerinden birisidir. Geylan'dan Bağdat'a giderken Hemadan'ı geçince çöl vadisinden birinde hemen haramiler etrafı çevirmişler kervanın. Durun demişler. Ve ondan sonra da haramiler her tarafı çevirmiş bir vaziyette herkesin malını mülkünü almaya başlamışlar. Tabii ki Seyyid Abdülkadir'e eşkıyalardan biri laf olsun diye, senin de ağırlığın var mı çocuk diye takılmış. İçinde hiçbir tilkiliğe yer bulunmayan o güzel çocuk Seyyid Abdülkadir var demiş, 40 dinarım var. Hadi oradan velet, 40 dinarın var ha? Gülmüş Gavs-ı Geylani'ye. 40 dirhemlik velette 40 dinar para olacak ha? Gülmüş geçmiş. Sonra kervandan bu soyduklarının ağırlıkları kendi aralarında üleşirken haramiler az öteden tek başına ufuklara bakan çocuğun afiyet ve safiyeti dikkatlerini çekmiş eşkıya başı. Bu çocuk niye bu kadar garip duruyor orada? Bakışları ufukları deniyor sanki diye seslenmiş. Sorduran Allah değilmiştir. Sorduruyor. Eşkıyalar tarafından soyulan yaşlılardan biri, o çocuk Bağdat'a tahsile gidiyordu. Kervanda kimsesi de yok deyince, daha önce talan sırası, bu sırada talan yaparken Seyyid Abdülkadir Geylani'ye senin ağırlığından başka bir şeyin var mı diye takılan eşkıya başına, 40 dinarı var o çosuzu beledin reis diye bana öyle söyledi demiş. Eşkıya başı tabii ki 40 dinarı var diye alayla çağırmış. Demiş, senin 40 dinarın varmış öyle mi? Evet, var demiş. Peki hani nerede dediğinde, hırkamın koltuğumun altına gelen yerinde dikili. Çıkar oğlum hırkayı deyince, Gavs-ı Geylani hırkayı çıkarıvermiş. Hırkanın koltuk altındaki keseyi çıkartarak saymışlar. Ve bakmışlar ki, hakikaten tamı tamına 40 dinar var. Seyyid Abdülkadir'e o kadar kenarda beklerken ilk baktığı andan itibaren kademe kademe eşkıyanın reisinin yüzü değişmeye başlamış. Ve hayret içinde, söyleyemeyebilirdin, nokta diyebilirdin, hiç kimse de çakmazdı. Niye söyledin oğlum? Evet. Niye söyledin? Gavs-ı Geylani, evet demiş, alemin dürüstlüğü bana kaldı. Yalana dolana dilim dönmez benim. vara yok denilmez. Dinimi dinarla satamam ben, satmam satamam. Evriye sapmam, söz verdim anama ben, diye düzleyip geçince bu harika çocuğun safiyeti karşısında içi yanmaya başlamış eşkıyanın, hey arkadaşlar demiş, hey 40 yıldır ben şekavetin içerisindeyim, bugüne kadar böyle bir şeye rastlamadım, bugüne kadar boşuna mı yol kestik, vurduk kırdık, çaldık çapardık kopardık, ne oldu, ne kaldı elimize, hangimiz onduk, hangimiz adam olduk buralarda? İnsanlık bu mu? Adamlık bu mu? Eğer adamlık buysa çölün vahşi canavarları da bunu yapıyor. Biz insanız. Daha doğrusu insan olarak yaratılmışız. İnsan olarak yaşamalıyız. Bugüne kadar kendimizi insan saydık ama vahşi hayvanlar gibi yaşadık. Bu böyle devam edemez. Bugün bu masum yavrumun hali bendeki şekaveti yaktı bitirdi. Bu çocuğun önünde tövbeye oturuyorum ben. Bana uyan gelsin geri, uymayan gitsin geri, diyerek eşkıya yere çökmüş. Ve diğer eşkıyalar da hep birlikte şekavette önderimizsin, saadette de önderimizsin reis demişler. Onlar da çömelmişler. Ve o andan itibaren bıyıkları henüz yeni terlemeye başlayan bu harika çocuğun hali berekatına onlar da güzel birer insan olmuşlar. Bu olay yaşandığı zaman Sayın Abdülkadir Geylani Hazretleri takriben 15 veya 16 yaşlarındaydı. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri 1095 yıllarında Bağdat'a vardığı zaman kendisini ilim ve irfan deryasına öyle sapmış, öylesine dalmıştı ki hayatının o dönemlerinde diğer dönemleri gibi ne kaleme geliyordu ne de kelam. İlim ve irfan adına ne varsa hepsini tahsil etmişti Gavs-ı Geylani. O yıllarda nefsine ve nefsaniyetine hiç yüz vermemişti. İlim, yine ilim, yine ilim. Geylani Hazretleri o ilim irfan savaşında yaşadığı halleri anlatırken şöyle deniyor. Diyor ki Gavs-ı Geylani, çocukluğumdan beri nefsime hiç yüz vermedim. Bağdat'taki çile ve riyazet yıllarımda, harabelerde, mağaralarda, dere kenarlarında, şurada burada dönüp ağlarken, cinlerin, şeytanların saldırılarına da uğradım oldu zaman zaman. Onlar bana musallat olunca, İçimin içinden benden bana bir ses geldi. Ya Abdülkadir, biz sana sekinet ve sebat bahşettik ve seni her umurunda nusret ve tevfikimizle teyit ettik derdi. İşte o zaman bana acayip bir güç gelirdi ve ben o güç ve cesaretle ayağa fırlayınca hepsi dağılır giderdi. Bir keresinde çok çirkin, kötü kokan biri geldi. Kimsin sen dedim. Ben iblisim dedi ve devam etti. Sen beni ve benim avanemi çok yoruyorsun. Seninle bir türlü baş edemiyoruz dedi. Dedim, ne istiyorsun? Sana yenik düştüğümüz için halkım adına sana hizmete geldim. Ne uzun billah. Yıkıl git karşımdan dedim diyor Gavs-ı Geylani. Aldırmadı ve bana saldırmaya kalktı. Tam o sırada kendisini göremediğim bir zatın yumruğuyla yere serildin şeytan. Elhamdülillah. Küçük yaşta koruma altındaydı Gavs-ı Geylani. Yine diyor, bir süre sonra kendine gelerek yine saldırıya geçti. Oradan aniden bir atlı belirdi ve bana bir kılıç verdi. İblisi bu hali görünce diyor, iblis gördü ve hemen diyor tabanları yaladı kaçtı. Sonra beni gördüğü zamanlar saçını başını yolmaya başlıyordu iblis. Bu ne hal dedim? Ya Abdülkadir dedi, senden ümidimi kestim, ona ya ağlarım diyordu. Çekil önümden dedim diyor Gavs-ı Geylani. Yıkıl git, Uğraşma benimle, uzak dur benden. Ben senin hilene hurdana kanmam dedim. Hey, Gavusi Geylani. İşte öyle özel bir eğitim içerisinde korunuyordu. Tefekkürden şükre, şükürden gıyana, gınadan kurbe, kurbden müşahedeye ve müşahededen de fakra çekildiğim zaman o kapıyı açık ve tenha buldum. Oradan içeri girince diğer kapılarda terk ettiğim halleri orada yine gördüm. Ondan sonra öyle bir azamet kapısı açıldı ki işte o anda orada eski varlığımdan soyunarak ikinci bir varlığa büründüm. İşte ondan sonra beka billah ile hayatı hakani sabit oldu. Ve büyük makamlara geldi ondan sonra Gavs-ı Geylani Hazretleri. Çok dikkat ediyordu kendine. Geylani Hazretleri riyazet ve çile dönemlerinde dostlar kendilerini öyle bir imbikleme işlemine tabi tutmuştular ki günümüzde bulunan ifadesi bile akıl ve havası yapıyor. Söz gelimi bir keresinde nefsini açlıkla terbiye ederken açlık sınavından geçerken açlık demir madeninin fırına, fırından potaya, potadan kalıba girdiği anlardaki yanma şiddetini de aşınca nefis ancak ariflerin duyabileceği batini çığlıklar atmaya başlamış. Bu öyle bir hal ki zahirde, görünürde 40 gün 40 gece Gavs-ı Geylani ağzına tek lokma yemek ve bir dirhem su almadan ölü sessizliğinde yaşayan bir insan haline gelmiş. Nefesi bile zor duyulur hale gelmiş ama batında nefsin açlık çığlıklarının kıyameti kopmaya başlamış. Herkesin hali değil tabii ki bu. Büyüklerin hali bu. Geylani Hazretleri kendilerini böylesine şiddetli bir çile ile kırklarken bu çilenin 40. gününde odasına Şeyh Ebu Said-i Mazhumi girmiş. Bu ne hal Abdülkadir? Batınındaki çığlıkları duydun ve seni götürmeye geldim demiş. Fakat Gavs-ı Geylani Hazretleri direnişe devam etmiş ve gitmemiş oradan. Öyle sesler ki diyor. Ama arkasından Ebu Labbas Huzur Aleyhisselam gelip de doğru Ebu Said'in evine git deyince artık iş fazla uzatmadan oraya gitmiş Gavs-ı Geylani. Ve orada bir can lokması yedikten sonra Şeyh Ebu Said Masumi'nin elinden hırkasını giymiş. Evet. İşte o sebeple Gavs-ı Geylani Hazretleri'nin yol silsilesi Ebu Said-i Masumi, oradan da Ebul Hasan Ali bin Muhammed Kureyşi, Kureyşi, ondan sonra da Abdurrahman Temimi, oradan Ebu Bekir Şibli ve sonra da Cüneyd-i Bağdadi kanalıyla Şah-ı Velayet Hazreti Ali tarikiyle Şah-ı Levlak'a varıyor. Ve Gavs-ı Geylani Hazretleri artık ondan sonra hırkasını giyiyor. Büyüklerin işlerine akıl sır ermek mümkün değildir. Onlarda apayrı şeyler var. Apayrı bir maneviyat var. Gavs-ı Geylani'nin muhabbeti apayrı. Tabii ki yudumlamak gerekir. Hissetmek gerekir. Tasavvufun içerisinde olan insanların idrak edebileceği şeydir bu. O muhabbetle sarılmaya benzer. Belki içinizde gidenler vardır. Allah-u Teala nasip etmişti 95 senesinde Gavs-ı Geylani'yi ziyaret ettik. Emrine şükürler olsun. Markatını tabii ki kabrinde öyle bir bereket vardı ki Allahu Ekber. Buram buram muhabbet kokuyordu. Birçok renkten insanlar vardı etrafında. O muhabbeti, o aşkı yaşayan insanlar Bağdat'ta türbesinin kenarına bile geldiğinde apayrı bir şey seni söküp kopartıyordu sanki oradan. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizi affetsin. Gerçekten Gavs-ı Geylani Hazretleri çok büyük bir zat dostlar. Hakikaten tasavvuf aleminde çok büyük bir zat. Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim, irfan vadilerinde, çok çeşitli yerlerde, çok değişik biçimlerde iyiden iyiye olup dolduktan sonra seri sülükünde Geylan'dan artık Bağdat'a döndüğü zaman Bağdat'ın bütün evliyası bir araya gelerek Bağdat'ı temsil eden güzel ve büyük kıymetli bir su tasının içine ağzına kadar su doldurmuşlar. Ve bu içlerinden biriyle Abdülkadir Geylani Hazretlerine bu su dolu tası göndermişler dostlar. Bağdat'ın büyük evliyaları. Saadetle git, bizlerden selamet. Ve bu tası hürmet ve ikramla Hazretin önüne koy bakalım. Ne diyecek demişler. Bu işte görevlendirilen zat Geylani Hazretlerinin huzuruna gelerek "Esselamu aleyküm" demiş. Kavsi Geylani "Ve aleykümselam. Buyurun nerenler?" diye buyurmuş. "Efendim, hu, hoş geldiniz." deyince "Hoş bulduk efendim." demişler. "Emri şerifiniz selam mı, kelam mı? Ne arzu edersiniz?" diye sormuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle sorunca o görevli zat "Estağfurullah efendim, Bağdat evliyasının cümlesinin sizlere selamları var. Kelamları da budur." diyerek ağzına kadar su dolu olan bu büyük süslü antik tası Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önüne koymuşlar. Anlaşılmaz işte bu. Evliya bilmecesidir. İşleri, güçleri herkesin akıl yatıramadığı bu güzel insanlar birbirlerine böyle şeylerle tartıyorlar. Bir bilmece dedik ya. Bağdat evliyasının gönderdiği ağzına kadar su dolu olan tas Geylani Hazretlerinin önüne konunca Hazret tatlı tatlı tebessüm etmiş. Bağlılarından Hasan Rai'ye "Ey Hasan Rai, Bağdat'ta bulunan evliya kardeşlerimizin bu tası bize göndermelerinin sebebi hükmedi ne ola sence acaba?" demiş. "Aman efendim, siz bilirsiniz." deyince Gavs-ı Geylani Hazretleri şöyle buyurmuşlar. "Bu tas nasıl ağzına kadar su ile silme doluysa Bağdat'ta da evliya ile böyle doludur. Size burada yer yok demektir bu." Böyle derken bunu anlatıyor Gavs-ı Geylani Hazretleri hizmetlisine ve de Hazret mübarek ellerinde o anda aniden bir gül beliriyor. Gayb gülü. O gülü önündeki tasa koyarak tası getiren zata "Bu tası böylece geri götür. Var bizden kardeşlerimize de selam söyle." diyerek tası getirene geri uzatmıştır. O zat götürdüğü tasa gül ilavesiyle geri dönünce orada bekleşen erenlerin cümlesi ağız birliğiyle "Siz hepiniz su gibi azizsiniz. Eyvallah. Fakat bir zahi cümlenizin gülüyüz demektir bu." diyerek onlar dahi eyvallah edip gül üzerine ilahiler düzüp söyleşmeye başlamışlardır. İşte Gavs-ı Geylani bu. Ondan sonra da hep bir ağızdan şu ilahiyi terennüm etmişlerdir. "Geylan'dan gelen bu güle diyelim hep bir eyvallah. Hakikatten geldi ah dile diyelim hep bir eyvallah. Geylan'dan gelen gül özel, kokusu çok farklı güzel. Hem belirdi bunda ezel diyelim hep bir eyvallah. Geylan gülü Abdülkadir, zamirimiz sana zahir. Gaybın keşfinde pek mahir diyelim hep bir eyvallah." Gavs-ı Geylani'yi işte bu dizeyle terennüm etmişler. Evet. Demiştik ya, Gafs-ı Geylani çok büyük bir zattır diye. Geylani Hazretlerinin hizmetlerinde bulunan Şeyh Ali Elvani, akıllara durgunluk veren bir olay daha anlattı. Günün birinde kendisini dinlemekte olan insanlar. Kutbur Rabbani Mahbub-u Sübhani Efendimiz, Sayyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hizmetleriyle şereflendiğim günlerde öyle akıl almaz harika şeyler olurdu ki bazen aklımızı fikrimizi dama atardık. Zat tecellisine mazhar olduğu günlerde Hazret'e öyle bir hal başlardı ki iyice mayalanıp da kabaran hamurun tekneden taşması gibi. Hazret'e aynen öyle kabarıp halvet hanesinden dışarıya, kapıdan pencereden taşmaya başlardı. Böyle zamanlarda şeriat kalıplarına sığmayan sözler zuhur ederdi kendisinden. Sonradan bu özel durumdan geçince kendilerine, efendim, zat tecellisiyle dolup taştığımız demlerde şeriat-ı mutahharaya sığmayan kelamlar zuhur ediyor zatınız efendim denildiğinde hemen anında bıçaklayın beni. O zaman diye kesin kes tembih ederdi. İslam ve şeriat aykırı bir şey duyduğunuzda hemen o an beni bıçaklayın. Bir zaman sonra Hazret aynı tecelli içinde yine coşup taşmaya başlayınca önceden tembihlenen mollalar Hazret'i hançerlemeye başladılar. Her taraftan hançer sokuyorlardı Gavs-ı Geylani'ye. Başladılar ama onlar şerri şerif demine hu diye tabiri Hazret'e hançer sallayıp durdukları halde Hazret'e hiçbir şey olmuyordu. Kendileri kan revan içinde kalıyorlardı. Diyorlardı sallarlarken kamalarını. Sonradan kendilerine bu durum hatırlatıldığı zaman Gavs-ı Geylani'ye içinde bulunduğu halden çıktıktan sonra dedi ki, oğlum, öyle zamanlarda hak konuşur benim ağzımdan veyahut da hak bana müsaade eder, serbest bırakır, ben de onun diliyle konuşurum buyurarak konuyu kapatırlardı. İşte Gavs-ı Geylani'ydi bu. Belirli bir makama tırmanırken böyle seyri sülükten geçiyordu. Hatırlarsanız aynı şey devrin büyüklerinden Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine de olmuştu. Onlar da kılıçlıyorlardı enel hak dediğinde Beyazıt-ı Bestami'yi. Sonra diyorlardı ki, ya Hazret, biz seni kılıçlıyoruz ama sana hiçbir şey olmuyor dediklerinde Beyazıt-ı Bistami Hazretleri o halden çıktıktan sonra eline küçük bir iğne gibi bir şey batırıyordu ve birazcık kan çıkıyordu orada. Demin hançerle deyip kılıçladığınız Beyazıt-ı Bistami değildi. İşte bu kan çıkan Beyazıt-ı Bestami.